Mirko Kovač, Malvina i druge priče. Putovanje s Tinom. Taj pjesnik, mak koji niže riječi prstima duha, genij u bolničkom rublju, s povezom oko glave i paučinom sjedi hlas ispod zavoja, ulazi u moju špilju okovanu ledom u kojoj ležah gol, u zipci od snijega. Iznad mene visoko u toj špilji, na glatkoj prozirnoj stijeni, slika S.M.-a. Udvojeni Tin. Pjesnik stiže iz nekog meni neshvatljiva svijeta, ali njegov jezik prisan, riječi zvuče umilno, ima u njima draganja. Glas mu je blag, lice svježe izbrijano. Šaku lijeve ruke drži rasklopljeno dok je u desnoj rubac. Maločas je u nju pljunuo i sakrio ga kao da nije znao kako se otarasiti iz pljuka i rubce. Dolazim da bih te izbavio ne samo iz pećine i leda, nego i iz sna. San je starost duha, klonulost i klecanje. Da bi san bio umjetnička sreća, morao bi biti savršen. Jedna jarka slikarska kompozicija. Takva sna nema. San je magla, ne samo grad u magli, nego magla u magli. Magla iza magla. Kako ću gol? Što mi nisi donio neki haljetak, bilo šta da pokrijem goloću. Tvoj sam vodič, a ne dobrotvor. Uz to goloća je ideal duše, a i propovjednik kaže, gol si izašao iz utrobe majke svoje, gol ćeš i otići. Kamo me vodiš? Upitah. Uvijek negdje postoji neka mala crkva u kojoj se možemo skloniti. A postoji i Dalmacija kao utočište. Tiha Dalmacija vinove loze i maslinika gdje se pjesnički puteljci veru i križaju pod svodovima čempresa i u mirisu borovi smola. Bit će nam potreban predhistorijski mir brežuljaka, crkvica i raskrižja s kapelicama i malim kipovima obojenih i dotiranih bogorodica. Tamo ćemo cjelovito uskrsnuti, reče. Grijao sam ruke dahom iz usta, a onda trljao bosa stopala. Mrak je sve pokrio, pa i moju goloću. Zastali smo podno obrušena zida, do kojeg dolazi snijeg, a već iza međe naslućuju se opustošeni vinogradi i umor primorskih sela. Snijeg i granica dvaju svjetova, a tu, gdje ga naglo sječe jedna linija umnine, počinje naše sveto tlo za kojim čeznemo. Tamo ćemo stići, makar i na koljenima, puzeći. A onda će nam se ukazati more. Ono je u oštru sukobu s crtom planina, naša mistika i naša erotika. More je u nama. Svijet bez mora je apokalipsa. I otkrivenje opjeva novu sablasnu zemlju u kojoj mora više nema. Slušam Tinov glas u pomrčini, ali njegov lik ne vidim. Taj glas, blag i smirujući, povremeno priđe u šapat. Snijezi su nekada znali napadati, zatvoriti svaki izlaz. Mi smo se probijali kroz tunele, virili smo i gledali, i sve nam je bilo nepoznato. Samo još ukućeni domaće životinje bijah u prisni, drugo sve sumorno i protivu nas. Sad te snijezi ne priječe, nogi su čvršće, gaze laviće i ljuticu. Ima suputnika, svi se cijelivamo i žudimo za jasnoćom. Nitko ne može izmišljati, u nama su ostaci raspadnutog svijeta što ga ne poznamo. Još nešto traje slično vremenu. Sad možemo sanjati Makarsku ili Vrgorac. Možemo snatriti o kući u kojoj ćemo se sastati, podvoreni od lijepih žena iz Imotske krajine. Još 1925. godine izjavio sam u Beogradu. Slavni pjesnici i lijepe žene rađaju se uvijek u istom mjestu. Neka je studen uokolo, naša su stopala žeravice. Ući ćemo uz Dilarevu krčmu i skapiti po vršku junđuše. Sad nam je sve jedno jesmo li budni ili ne. Možda sanjamo, ali mi smo već nadomak cilja. Ako se i razdvojimo, svatko će nastaviti pješice svojim putem. Nas more mami. Magarci, magarice na kojima seljaci vuku vreće, maže. koze što brste po šikarju, čempresi na grobljima, kadulja na škripu. Tamo hodim, tamo pješačim i hodočastim. Moru, mojem izvoru nadahnuća i ocu erotizma. A sad, s Bogom. Osvrćem se, ali ga više ne čujem. Cijeli je krajolik pod pahuljama, pahalicama. Utrkuju se, sustižu i grabe da što prije i nježnije dotaknu mekoću tla i vječnost zemlje. Dalje je ravnina pod bijelim pokrovom i nekoliko osamljenih kuća kraj vrljike. Još gore je svjetla, malo ih je koji su budni, a i oni se već spremaju za počinak. Uskoro će sve prekriti mrak, ugasit će se i posljednja žarulja. U toj gluhoći čekat ću, kao i dosad, da se od ozgor iz tmine nebesa sruči na moju slabašnost točna i neponovljiva riječ koja će biti otkrivenje i koja će me obasjeti. Gol i smrznut kao izbačen iz ateljera nekog kipara, naprežem se i napinjem svaku žilu i mišić. Borim se da oživim i da ledenom komadu dadnem znake života, da prohodam u bjelini, da sapeta usta otvorim i viknem što glasnije u gluhu divljinu predjela. Oče moj, zašto si me ostavio? Svijet se može usporediti s majkom rodiljom. Ona je sva mlijeko, ali ga dijete prima kroz dojku. Svijet je također mlijeko života, ali ga primamo kroz Bog. Slušam ga dok ulazim u ćeliju gol i smrznut posih stopala nad kojima se skorila krv. Ugleda ga na tvrdu ležaju. To je omalen Franjeva crvenu licu podbuhao. Kosa mu je puna peruti, trijebi je polu uzdignut na ležaju. Usta mu vlažne, glas tih. Samostana crkva zvoni, jutarnje zrake daju sjaja mom tijelu. Pribijaju ga u kuće, ali je kao neko staro raspeće. Vjeruješ li u anđele, upita, a potom izvuče prašnje u odoru i ogrnu me. Ne, rekoh, ni u anđele, ni u crkvu. Ovamo sam ušao da mi posudite kakav ogrtač, a ispričah vam san i putovanje s Tinom. Pomoći ću ti koliko mogu, reče jednako kruneći perut koja se komešala u jutarnjim šipkama sunca što su okomito padale na njegov ležaj. Samo nemoj tražiti da ti tumačim san. To mi vjera ne dopušta. Ne misliš valjda da se sanja svijet strave, a da on nije prisutan. Mi sanjamo prisutni nevidljivi svijet koji nas okružuje. U snu se povezuju slike ovozemaljskoga sa slikama neshvatljivoga. Sve što je mutno i nejasno ne spada u ovo o čemu govorim. San je najsavršenija jasnoća. Govorim ti kao kršćanin koji vjeruje ono što se ne vidi. Ti vidiš jedan svijet, a drugi postoji. I ovo je san? Upitah. Da, da, reče. Stoga te i šaljem k sestri Agnezi. Prođi kroz vrt i ispričaj joj san. Neka te ona obuče. Biti gol u njezinim rukama, to je svetost. Idi, sine, sretan ti put. Obasjena ti je desna strana. Reče i sve se rasprsnu u bezbroj svjetlećih čestica dana koji se uzdizao nad krovovima mediteranskog grada. Probudih se u mekanim perinama jedne savršene jasnoće. Izađoh na balkon. Tu sam dugo stajao pod zvučnim i legičnim treperenjem zvona.